د محمد په مرکب دغه دنیا ړنګه نشوه، خو بیا تر نن پورې هماغه سي ګل رنګه نشوه، خو بیا تر نن پورې هماغه د محمد په مرکب دغه دنیا ړنګه نشوه، خو بیا تر نن پورې هماغه سی ګل رنګ نشوه، خو بیا تر نن پورې هماغه راحت سکون ترې الله داسې تر اسمانه یوړو، راحت سکون ترې الله داسې تر اسمانه یوړو، ولحظه هم آرام خا لیل جنگ نشوا، خو بیا تر نن پورې هماغه د محمد په مرکب دغه دنیا ړنګ نشوا، خو بیا تر نن پورې هماغه سی ګل رنګ نشوا، خو بیا تر نن پورې هماغه کوپارو د غیرت دنیا تنگ نشوا، بیا کوپارو د غیرت دنیا تنگ نشوا، خو بیا تر نن پورې هماغه د محمد په مرکب دغه دنیا ړنګ نشوا، خو بیا تر نن پورې هماغه سی ګل رنګ نشوا، خو بیا تر نن پورې هماغه زرګونه کاله موده دوی تر بیرغ لاندې تیر کړل، چیرته پر بیا د اسلام هغه جنډ دنګ نشوا، چیرته پر بیا د اسلام هغه جنډ دنګ نشوا، خو بیا تر نن پورې هماغه د محمد په مرکب دغه دنیا ړنګ نشوا، خو بیا تر نن پورې هماغه سی ګل رنګ نشوا، خو بیا تر نن پورې هماغه فقیر ورځ تر بلې شور د کلیسا زتیږي، فقیر ورځ تر بلې شور د کلیسا زتیږي، فقیر ورځ تر بلې شور د کلیسا زتیږي، بانگ د سپین جماعت د کفر مری ګونګ نشوا، په بانگ د سپین جماعت د کفر مری ګونګ نشوا، خو بیا تر نن پورې هماغه د محمد په مرکه دغه دنیا ړنګ نشوا، خو بیا تر نن پورې هماغه سی ګل رنګ نشوا، خو بیا تر نن پورې هماغه سی ګل رنګ نشوا، د محمد په مرکه پیدا د محمد په مرکه دا د محمد په مرکه دا